พุทโธพุทโธพุทโธเรามาฟังคำสอนของพุทธะนะท่านผู้ฟังคำสอนของพุทธะเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธศาสนาหรือจริงๆเราจะแปลว่าคำสอนที่ให้เป็นพุทธะก็ได้คำสอนคือศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนพุทธะคือพุทโธพุทธะนั้นคือความรู้ความตื่นความเบิกบานเป็นคำสอนที่ทำให้เกิดความรู้ตื่นขึ้นเบิกบานขึ้นในจิตในใจของเราไม่ใช่ของคนอื่นนะคนอื่นเขารู้ตื่นเบิกบานก็เป็นพุทโธเป็นพุทธศาสนาของเขาถ้าจะมาเป็นพุทโธพุทธศาสนาของเราก็ต้องให้มีความรู้ความตื่นความเบิกบานขึ้นในจิตในใจของเราเราถึงจะเรียกว่ามีพุทธศาสนาได้ท่านผู้ฟังแต่เพียงแต่ลำพังเราจำได้เราเคยอ่านเรามีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎรว่าเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยมันยังไม่ชื่อว่ามีพุทธศาสนาเพราะว่ายังไม่ได้มีคำสอนที่ทำให้จิตใจนั้นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นเราจะชื่อว่ามีคำสอนที่ทำให้เกิดความตื่นความรู้ความเบิกบานขึ้นในใจเนี่ยต้องให้มีพุทโธอยู่ในใจของเราคำสอนที่จะทำให้เกิดพุทโธขึ้นในใจของเราเนี่ยท่านผู้ฟังเราจึงเรียกว่าพุทธศาสนาแต่ถ้าบอกว่าบางคนมีชื่อว่าเป็นคนพุทธคนมันจะมาเป็นพุทธได้ไงแต่บุฟังถ้าบอกมันยังฆ่าสัตว์ยังทำผิดศีลยังด่าจิกด่าทอกันยังคิดไม่ดีคิดเบียดเบียนเคียดแค้นคนนั้นเข้าด่าให้ก็โกรธมีเรื่องอะไรทำให้เสียใจก็เศร้าโศกเสียใจเป็นวักเป็นเวรร้องไห้น้ำตาไหลมันจะไปเรียกว่าเป็นตื่นขึ้นได้ไงมันจะไปเรียกว่าเป็นคนพูดได้ยังไงมีแต่พูดดอเด็กนี่ไม่ใช่พูดทอทงพุทธะท่านผู้ฟังมาจากธาตุพุทธพอพานสรุทอทงเนี่ยหมายถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานท่านผู้ฟังไม่ใช่พูดแบบปุบๆโปรๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนั้นยังไม่เรียกว่าตื่นขึ้นรู้ขึ้นเบิกบานขึ้นเราจะทำพุทโธให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้ท่านผู้ฟังให้ท่องคำนี้ไว้เหมือนกับเราต้องการจะไปที่ไหนที่ใดสักที่หนึ่งเราจะไปถึงได้เนี่ยเราต้องรู้จากสถานที่นั้นเราจะต้องไปให้ได้เราจะต้องรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอธิบายให้คนบอกทางหรือว่าถามคนนั้นคนนี้เขาได้พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเหมือนกับผู้ชายที่ต้องการไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสวยงามเลิศเลอแล้วก็โอ้รูปลักษณ์อะไรต่างๆดีไปหมดนำไปเที่ยวถามหาคนอื่นเขาพอคนอื่นเขาถามว่าอ้าวแล้วผู้หญิงคนที่คุณตามหาเนี่ยเขาชื่ออะไรผู้ชายคนนี้บอกไม่รู้เราจะไปหากันได้ไงแล้วรู้ไหมว่าเขาอยู่หมู่บ้านไหนผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าก็ไม่รู้เอ้าก็แล้วถ้าไม่รู้ชื่อเขาไม่รู้เขาอยู่หมู่บ้านไหนแล้วจะไปเจอกันได้ยังไงไม่มีทางเจอกันได้นะผู้ฟังเปรียบเหมือนคนที่ไม่รู้หลักไม่รู้เรื่องไม่รู้หลักไม่รู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพุทโธพุทโธเนี่ยยังไงนี่แล้วจะทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจมันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีทางเป็นไปได้ท่านผู้ฟังธรรมะนี้เป็นของที่มีความลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุเราจะทำพุทโธให้เกิดขึ้นบางคนเพียงแต่ท่องคำว่าพุทโธพุทโธเป็นหลายสิบปีอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้เราจะทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นด้วยการที่ให้มาทำความรู้จักกับพุทโธซะก่อนเราจะมารู้จักพุทโธได้ คุณท่องไว้ในใจซะเริ่มต้นที่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาชื่อแค่ตรงนี้นะแต่ว่าเราจะต้องทำพุทโธเนี่ยให้เกิดขึ้นในใจของเราเริ่มต้นด้วยการที่เราตั้งพุทโธนี้เอาไว้ในใจเหมือนกับว่าเราต้องการจะไปที่ไหนเนี่ยเราปักธงไว้เลยเราจะไปหาพุทโธเราตั้งพุทโธไว้ในใจมาเริ่มต้นด้วยการนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธนี้จิตใจของเราบางทีมันจะไปคิดเรื่องที่จะทำให้พุทโธหายไปเช่นคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องที่จะทำให้เรามีความเจ็บช้ำน้ำใจคิดแล้วมันจะไม่สบายใจเรื่องที่จะไปเบียดเบียนเขาโอ้ทำไมงานเยอะโอ้ทำไมรถติดโอ้ทำไมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจสังคมการเมืองคิดเรื่องพวกนี้บางทีพุทโธหายเอาใหม่เราไม่คิดเรื่องพวกนั้นสิ่งต่างๆที่จะมาแวะเวียนให้จิตของเราไปรับรู้เนี่ยตั้งหวังมันก็จะมาแค่นี้แหละไม่มีเรื่องอะไรใหม่ไม่ทางตาก็ทางหูไม่ทางจมูกก็ลิ้นกายหรือใจไม่เป็นรูปก็เป็นเสียงไม่เป็นกลิ่นรสหรือผลิตภัณฑ์ก็เป็นธรรมารมณ์เป็นเรื่องนี้หกเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่มีแค่นี้เพราะเรามีอายตนะแค่นี้ตั้งหวังเรามีแค่นี้อย่างคนที่ถ้าเขาไม่มีหูเนี่ยก็จะไปได้ยินเสียงเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีหูแล้วมีเสียงเราจะได้ยินเสียงเนี่ยเป็นไปได้แต่เราไม่มีอายตนะอย่างอื่นแล้วนอกจาก6อันนี้เพราะฉะนั้นการที่จะรับรู้สิ่งที่เป็นอย่างอื่นที่นอกจาก6อย่างเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะมีแค่6อย่างนี้เท่านั้นต้องระวัง6อย่าง6สิ่งนี้จะเป็นช่องทางที่สิ่งต่างๆเนี่ยจะมากระทบในจิตในใจของเราเวลาที่จิตของเรารับรู้สิ่งต่างๆแล้วพุทโธมันจะเกิดขึ้นหรือพุทโธมันจะดับไปอยู่ที่ว่ามันมากระทบแล้วมันครอบงำไหมอยู่ที่ว่ามันมากระทบแล้วมันจะทำให้รัดรึงผูกยึดหรือทำให้แบบมึนงงมืดหรือไม่มันจะทำให้มีการรัดรึงผูกรัดมึนงงมืดเนี่ยก็ต่อเมื่อว่ามากระทบแล้วเรามีความไม่พอใจเรามีความโกรธเรามีความอยากความกำหนัดยินดีแล้วก็ความไม่รู้ไม่เข้าใจมันพูดง่ายๆคือราคะโทสะโมหะนั่นแหละเราจะไม่ให้ราคะไม่ให้โทสะไม่ให้โมหะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสบอกเอาไว้กับเจ้าสากยะที่ชื่อว่ามหานามะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าในสมัยใดที่อริยสาวกตามระลึกถึงพระตถาคตด้วยอาการอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์มหานามะสมัยใดที่อริยสาวกตามระลึกถึงตถาคตด้วยอาการอย่างนี้สมัยนั้นจิตของเธอนั้นก็ไม่มีราคะกลุ่มรุมไม่มีโทสะกลุ่มรุมไม่มีโมหะกลุ่มรุมจิตของเธอนั้นย่อมดำเนินไปตรงทีเดียวเอาแค่พุทธพจน์สั้นๆบทนี้ท่านผู้ฟังเราจะไม่ให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจของเราได้เนี่ยให้เรามานึกถึงคิดถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมะบทนี้ท่านผู้ฟังท่านเรียกว่าพุทธานุสติพุทธานุสตินั้นคือการระลึก นึกถึงพระพุทธเจ้ามีอำนาจมีความสามารถมีพลังในการที่จะไม่ให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในใจของเราได้ในการที่จะให้จิตของเรานั้นมีพุทโธเกิดขึ้นได้ให้เราตั้งจิตของเราเอาไว้อยู่กับพุทโธบทที่เราสวดๆกันนะฟังบทที่ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองภาษาบาลีเขามาจากคำว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธคำว่าพุทโธนี้เป็นพุทธบทที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มีมากมายหลายครั้งหลายที่ที่ตรัสเอาไว้ในวาระนี้ตรัสบอกเอาไว้กับเจ้าสาคยะชื่อมหานามะให้นึกถึงพุทโธตามบังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าให้เราเริ่มต้นด้วยคำที่เรียกว่าพุทโธพุทโธนี่แหละให้เรานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี้อยู่ในใจเวลาเรานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี้แน่นอนนะคนเรามันมีหูเนี่ยมันได้ยินเสียงท่านผู้ฟังก็ยังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่แต่เราให้เป็นผู้ที่ไม่ลืมพุทโธไม่เผลอสติไปทางอื่นจิตของเราที่มาระลึกถึงนึกถึงพุทโธเนี่ยการระลึกได้ตรงนี้คือสตินั่นเองสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้เรามาคิดนึกถึงคำว่าพุทโธนั้นสติตั้งขึ้นทันทีตามฟังสติที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่ามันจะเป็นนายทวารนายทวารก็คือยามนั่นแหละจะเป็นยามหรือว่าตำรวจที่เขาทำการเฝ้าระวังอยู่ที่ป้อมยามหรือว่าป้อมตำรวจจะคอยมาตรวจตราคนที่เข้าที่ออกสร้างรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่นั้นๆสติที่เกิดขึ้นที่จิตของเรามันจะมาเป็นตัวรักษาช่องรักษาทวารรักษาทวารที่จะเข้าสู่จิตนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละโดยเฉพาะยิ่งช่องทางใจสตินี้เกิดขึ้นที่ช่องทางนี้มันก็ชื่อว่ารักษาช่องทางอื่นด้วยเพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลาย5อย่างดำฟังไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นหรือกายเนี่ยมันจะไหลมารวมกันสู่ใจมีใจเป็นที่เล่นไปสู่เราสร้างสติให้เกิดขึ้นในใจคือมโนของเราเนี่ยก็คอยป้องกันสิ่งที่จะเป็นอันตรายคอยรักษาความปลอดภัยให้กับจิตของเราเหมือนกับที่ยามหรือตำรวจเขามาเฝ้าอยู่ที่ช่องทางเข้าทางออกแล้วก็จะไม่เกิดความปลอดภัยขึ้นกับสถานที่นั้นๆเวลาที่ยามเขาอยู่ที่ประตูเนี่ยตบฝังเขาก็จะไม่ได้ตามคนเข้าไปไม่ได้ตามคนออกมาเขาจะคอยดูคอยตรวจตราอยู่เสมอเวลาที่เรามานึกถึงพุทโธตั้งสติของเราไว้เนี่ยตบฝังเราไม่ได้ตามความคิดเราไม่ได้ตามเสียงเราไม่ได้ตามความรู้สึกต่างๆไปเสียงก็ตามความรู้สึกก็ตามหรือความคิดก็ตามเนี่ยมันจะผ่านมาผ่านไปเหมือนกับคนที่เขาจะเข้าจะออกในสถานที่ที่มียามเฝ้าอยู่นี่แหละเสียงต่างๆความคิดต่างๆหรือบางคนลืมตาก็จะเห็นภาพด้วยแต่หลับตาก็จะไม่เห็นหรือถ้าข้างบ้านเขาทำผัดอะไรคนมาเก็บขยะอะไรมีกลิ่นส่งมาเราก็จะได้กลิ่นด้วยพวกนี้มันก็จะเข้าจะออกผ่านมาผ่านไปเราอย่าให้สติของเราไปตามสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับยามเขาจะไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเราไม่ตามสิ่งนั้นแต่ให้อยู่กับที่เหมือนยามอยู่ที่ป้อมให้สติของเราอยู่กับพุทโธสติเปรียบเหมือนยามนะท่านฟังนะสติเปรียบเหมือนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่าให้หลงหนีไปที่อื่นถ้ายามหนีไปเข้าห้องน้ำหรือหนีไปนอนเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีช่องโหว่ละ ช่นเดียวกันอย่าให้สติของเราหนีไปทางอื่นหนีหายไปเนี่ยแสดงว่ามันไม่ตั้งอยู่กับพุทโธให้เรามันนึกถึงสติธรรมฟังคือการระลึกได้ถ้าเราระลึกถึงพุทโธไม่ได้นั่นคือสติหายไปแล้วการระลึกได้ไม่มีมันตามใครไปก็ไม่รู้หาตัวก็ไม่เจอไปห้องน้ำหรือว่านอนหลับก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเราตื่นธรรมฟังให้เรามารู้อยู่กับพุทโธการที่เรามารู้มาระลึกมานึกถึงพุทโธนี่สติมันอยู่ตรงนั้นทันทีสติที่ตั้งป้อมตั้งเป้าแน่วแน่นิ่งไว้อยู่กับพุทโธนี่เหมือนกับยามที่อยู่ที่ป้อมยามยามอยู่ที่ป้อมยามรักษาความปลอดภัยได้แน่เรามาระลึกถึงอยู่กับพุทโธสติเกิดขึ้นรักษาความปลอดภัยให้กับจิตของเราแน่นอนเราไม่เอาจิตของเราไปตามระลึกถึงความคิดไม่เอาจิตของเราไปตามระลึกถึงเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหูไม่เอาจิตของเราไปนึกถึงไอ้ความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางกายไม่เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงนั้นสติเหมือนยามนะท่านฟังนะถ้าเอาไปใส่ไว้ตามเสียงตามหูตามอะไรพวกนี้มันก็เหมือนยามเดินตามเข้าไปเราไม่เอาตรงนั้นเราให้ยามของเราคือสติของเราอยู่กับป้อมให้ตั้งระลึกนึกถึงไว้อยู่กับคำว่าพุทโธสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นรูปเป็นเสียงผ่านมาทางตาทางหูก็จะเข้าจะออกอยู่ตามนี้แหละเสียงมันจะมาทางลิ้นมันไม่ได้เสียงมันต้องเข้าช่องทางหูเท่านั้นช่องนี้รูนี้จะมีคนนี้เข้าคนนี้ออกกลิ่นก็จะมาทางตาไม่ได้กลิ่นมันก็ต้องมาทางจมูกเวลาคนไหนเข้าคนไหนออกตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยยามที่รักษาต้องเฝ้าดูให้ดีไม่ตามเข้าไปเฝ้าดูให้ดีไม่ตามไปคือไม่ใช่หลับตานะแต่เฝ้าดูให้ดีเพราะฉะนั้นสติที่เราตั้งไว้อยู่กับคำว่าพุทโธเนี่ยแน่นอนเรารับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่มันมาเหมือนยามที่เขาตั้งไว้อยู่ทางเข้าทางออกเนี่ยเขาต้องรับรู้ถึงคนที่เข้าคนที่ออกแต่เขาไม่ได้ตามไปเช่นเดียวกันเราตั้งสติไว้อยู่กับคำว่าพุทโธในตำวังเรารับรู้หมดได้ยินเสียงเห็นภาพแต่ลืมตารับรู้ความคิดเป็นธรรมารมณ์ต่างๆความรู้สึกในกายบ้างอะไรต่างๆบ้างถ้ามันมีมาเนี่ยเรารับรู้แน่นอนแต่ไม่ตามไปเหมือนยามที่เขาเห็นคนเข้าคนออกแต่เขาไม่ตามไปเขาตรวจดูเฉยๆเหมือนเวลาที่เราตั้งสติไว้อยู่กับคำว่าพุทโธมีเสียงมีภาพเราไม่ตามสิ่งนั้นไปแต่ให้รู้อยู่เฉยรู้สิ่งนั้นมาก็ให้มันไปจิตเราอยู่ที่ป้อมคือสติอยู่กับคำว่าพุทโธนี้เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงเผลอเลยสติแต่ให้เป็นผู้ที่ตื่นรู้อยู่การที่เราตั้งสติไว้ได้ดับมองเลยคุณมีความตื่นแล้วคุณมีความเบิกบานแล้วมีพุทโธเกิดขึ้นแล้วณขณะนั้นเวลานั้นวินาทีนั้นราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดขึ้นลุ่มรุมไม่ได้แต่อย่าเผลอนะเพราะอีกแวบหนึ่งต่อมาบางทีมันเผลอไปทำให้มันมืดไปทำให้มันร้อนขึ้นมาหรือทำให้มันเหนียวเหนอะหนะเป็นราคะเป็นโทสะหรือเป็นโมหะเกิดขึ้นเราต้องระวังอยู่ตลอดเวลาลักษณะของผู้ที่จะคอยตื่นรู้ระวังทำความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังนั่นคือเรามีพุทธะพุทโธอยู่ในใจของเราจริงๆเป็นคนพุทธจริงๆเป็นคนตื่นจริงๆบางคนก็จะเป็นคนพุทธตื่นอยู่อาจจะแค่เนี้ยแหละ20นาที30นาทีที่เราตื่นอยู่แบบนี้อันนั้นก็ดีแล้วท่านผู้ฟังบางคนในทะเบียนบ้านเขียนว่าเป็นชาวพุทธก็จริงแต่มีพุทธะพุทธโธอยู่ในใจเนี่ยแค่วันละไม่กี่นาทีเอาก็ยังดีดีกว่าไม่มีเลยตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นให้เราคิดนึกถึงแต่เรื่องของพุทโธเท่านั้นเวลาที่เรามีพุทโธพุทธะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเป็นความรู้ความตื่นขึ้นไม่ตามไปผัสสะต่างๆที่มากระทบให้มีสติตั้งไว้อยู่กับคำว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีท่องพุทโธอยู่ในใจแต่มีพุทโธเกิดขึ้นในใจจริงๆเหมือนกับคนที่เขาไปตามหาหญิงสาวที่มีความสวยความงามรู้ชื่อด้วย รู้ว่าอยู่หมู่บ้านไหนด้วยรู้ทิศทางที่จะไปด้วยเวลาไปถามคนไหนเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าอ๋อผู้หญิงคนที่อยู่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นไปทางนี้ไปตามทางแล้วถึงหมู่บ้านนั้นแล้วไปถามเขาว่าหญิงคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยเขาก็จะรู้อ๋อหญิงคนนี้อยู่เรือนหลังนั้นไปถึงแล้วรู้จักแล้วก็ไม่ต้องกล่าวชื่อนางอีกต่อไปพอถึงแล้วเช่นเดียวกันเวลาที่เรามีพุทโธเกิดขึ้นในใจของเราแล้วท่านผู้ฟังคำว่าพุทโธนี้มันจะไม่มีแล้วนะจะไม่ได้ต้องไปประกาศชื่อเรียกชื่อพุทธงพุทโธอะไรอีกก็มีพุทโธอยู่ในจิตแล้วถึงแล้วถึงแล้วจะต้องไปประกาศหาอะไรไม่ต้องเหมือนกันถ้าเรามีพุทโธเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเนี่ยคำว่าพุทโธไม่ต้องกล่าวแล้วให้มีความสว่างความงามความแน่วแน่นิ่งอยู่ในใจของเราพุทโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบานนั่นก็คือสตินี่แหละก็คือสมาธินี่แหละก็คือจิตใจที่เป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้แหละมีพุทโธเกิดขึ้นในจิตมีพุทโธเกิดขึ้นในใจแล้วไม่ต้องเรียกหาอะไรอยู่นิ่งๆให้รักษาพุทโธนี้เอาไว้ให้ดีพุทโธไม่ใช่แค่สติพุทโธไม่ใช่แค่สมาธิแต่พุทโธยังรวมถึงการเห็นตามที่เป็นจริงยังรวมถึงการคิดนึกในลักษณะที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งการคิดนึกในลักษณะที่เป็นไปเพื่อให้เข้าใจอริยสัจ4ในเรียกว่ามีการโยนิโสมนสิการตั้งบังบางคนจะเข้าใจว่ามีพุทโธเนี่ยคือจิตใจต้องไม่คิดอะไรต้องเรียบนิ่งไปหมดอย่างนั้นมันก็ใช่อยู่ในกับพุทโธอันนึงคือความที่จิตเป็นสมาธิแต่ถ้าจะคิดมีการโยนิโสมนสิการคิดเป็นไปตามระบบระเบียบของอริยสัจ4เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจความตื่นรู้ขึ้นนั่นก็เป็นพุทโธเหมือนกันนะบุฟังพอดีเราจะคิดนึกเรื่องในอดีตแต่เราเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งนั้นเรื่องราวอะไรที่มันทำให้เราเคยเสียใจเงินหายญาติตายหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเคยกระทบกระเทือนจิตใจของเราเนี่ยโดยจิตที่มีพุทโธคือความที่เป็นอารมณ์เดียวเราเรื่องราวเหล่านั้นมาพิจารณาอ๋อเหตุเกิดมันเป็นอย่างนี้ฉันมีความอยากมีความชอบอย่างนี้อ๋อมันเป็นเรื่องขันธ์ห้าอย่างนี้อ๋อมันมีความไม่เที่ยงอย่างนั้นมีความเป็นอนัตตาเป็นของที่ขึ้นกับสิ่งอื่นไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นของโลกเขาเนี่ยพิจารณาใกล้ครวญให้เกิดความเข้าใจความแจ่มแจ้งเนี่ยความเข้าใจความแจ่มแจ้งความรู้ความตื่นนี้ก็เป็นพุทโธเหมือนกันเรามาตามหาพุทโธเนี่ยท่านผู้ฟังมันอยู่ในใจของเรานี่แหละมันอยู่ในใจไม่ต้องไปตามหาที่เอาประกาศที่ไหนประกาศรับสมัครคนพุทธพุทธะพุทโธอยู่ในใจของเรานี้ให้เราตั้งขึ้นเอาไว้ถ้ามันจะเผลอเลอหลงลืมไปทางอื่นให้เรียกชื่อของเธอขึ้นมาให้เรียกชื่อระลึกถึงคำว่าพุทโธนี้แต่ถ้าถึงจุดที่มีพุทโธอยู่ในจิตอยู่ในใจแล้วบางทีพุทโธหายไปให้ระวังทำความชัดเจนในเรื่องนี้ตั้งสติเอาไว้ไม่ลืมหลงสติพอเรามีสติแล้วนั่นคือพุทโธแล้วนะพอเรามีสมาธิแล้วนั่นคือพุทโธแล้วนะพอมีผัสสะใดๆผ่านมาเราเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นก็คือพุทโธด้วยนะทำพุทโธเนี่ยท่านผู้ฟังให้เกิดขึ้นในใจของเราอยู่มากๆอยู่บ่อยๆอยู่ยังต่อเนื่องทำมันทั้งเช้ากลางวันเย็นทำมันทั้งก่อนกินข้าวหลังกินข้าวทำมันทั้งตอนที่เห็นคนอื่นหรือไม่เห็นใครทำมันตอนที่ทั้งเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำทำมันตอนที่ทั้งอยู่ในอิริยาบถเดินยืนนั่งหรือนอนทำมันในขณะที่กำลังทำกิจการงานอยู่นอนเบียดบุตรอยู่นับเงินอยู่ซื้อของอยู่เรามีพุทโธเกิดขึ้นในใจของเราได้ตลอดอย่างนี้ท่านผู้ฟังเขาถึงจะเรียกว่าเป็นคนพุทธจริงๆมีพุทธะอยู่ในใจไม่ใช่มีพุทธะอยู่ในใบนะใบบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเขียนคำว่าเป็นคนพุทธไม่ใช่แค่นั้นคือแค่นั้นก็ดีในระดับหนึ่งแต่ให้พุทธะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามาเป็นพุทธะที่อยู่ข้างในด้วย ป็นคนตื่นอยู่ในใจด้วยให้พุทธะที่เราเป่าร้องเป่าร้องเรียกเรียกนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่นั้นแต่ให้มีพุทโธอยู่ในจิตด้วยคำพูดที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธเนี่ยนะยังไม่ได้เรียกว่าอยู่ในจิตนะยังเรียกว่าอยู่นอกจิตอยู่ยังเป็นธรรมารมณ์อยู่เป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นในมโนคือใจจะเข้าสู่จิตได้เนี่ยตรงนี้แหละสำคัญไม่ใช่แค่เป่าร้องเพียงเพื่ออยู่ในกระดาษในบัตรในใบแต่เป่าร้องให้อยู่ในใจเป็นช่องทางคือมโนไม่ใช่แค่เป่าร้องอยู่ในใจเป็นคำว่าพุทโธแต่ให้มีพุทโธเกิดขึ้นในจิตจริงๆเลยแล้วมันไม่ได้ยากเกินความสามารถท่านผู้ฟังแค่เราเอาจิตของเรามาอยู่กับไอ้สิ่งที่เราเป่าร้องเรียกว่าเป็นพุทโธพุทโธเนี่ยแค่นี้สติมันเกิดขึ้นทันทีณวินาทีนั้นเดี๋ยวนั้นณขณะนั้นสติเกิดขึ้นแล้วนะเรามาระลึกถึงคำว่าพุทโธเนี่ยความระลึกได้นั้นคือสติเกิดขึ้นทันทีเลยแต่สติที่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับนายทวารที่เฝ้าประตูเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนั้นได้นานไหมเขาจะรักษาหน้าที่เข้าใจกิจการงานของเขาได้ดีหรือไม่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบไว้เหมือนกับเสานี่แหละเสาที่เขาจะเอาไว้ใช้เป็นหลักในการที่จะผูกสัตว์บ้างในการที่จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะใช้กิจการงานสิ่งนั้นสิ่งนี้มาผูกขึ้นได้เนี่ยเสานี้มั่นคงไหมสติที่เราทำให้เกิดขึ้นมีกำลังหรือไม่จิตของเราทำหวังเอาไปใส่ในเรื่องไหนสิ่งนั้นเรื่องนั้นจะมีพลังมีกำลังขึ้นมาถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดจิตเราย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีกำลังมีพลังขึ้นมาถ้าจิตของเรามันตรีตรึกไปในเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความเจ็บความเหนื่อยเรื่องคนนั้นคนนี้จิตมันก็น้อมไปทางนั้นน่ะจิตน้อมไปในทางไหนอารมณ์นั้นก็จะมีกำลังมีพลังขึ้นมาเหนือจิตครอบงำจิตทำให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแต่ถ้าจิตของเราตรีตรึกมาในทางพุทโธตามหาเธอคนนี้ให้เจอเรียกร้องแหกกระเชิงเลยให้พุทโธดังก้องอยู่ในจิตจิตของเราที่มานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธนี่ตรีตรึกมาทางนี้แล้วตรีตรึกไปทางไหนจิตน้อมไปทางนั้นจิตก็จะน้อมไปทางพุทโธนั่นเองจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังมีกำลังขึ้นมาครอบงำมีอำนาจอยู่ในจิตพุทโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบานก็จะเข้าสู่จิตตั้งแต่เราเอามาท่องไว้ในใจเนี่ยมันเข้าสู่ใจแล้วนะแต่จากที่อยู่ในใจจะเข้าสู่จิตได้ให้เรามาตรีตรึกในคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยอยู่เรื่อยๆเราตรีตรึกในเรื่องใดจิตเราน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็จะเข้ามาสู่ในจิตของเรานี่แหละเราจะทำพุทโธให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้ด้วยการนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธนี้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะฟังไม่ใช่แค่คำพูดแต่ให้จิตนั้นมีพุทโธอยู่ข้างในด้วยมีพุทโธอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ต้องกล่าวเอ่ยคำพูดนี้อีกแต่เดี๋ยวมันลืมอีกก็ต้องกลับมาเอ่ยอีกพูดอีกกล่าวอีกทำไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังเลยเราจะรู้เลยว่าพุทโธจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของเราได้มีกำลังได้เวลาคนที่มีพุทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังคือพุทโธนี่ก็หมายถึงหนึ่งเดียวเหมือนกันนะพุทโธเนี่ยมีหนึ่งเดียวเราทำพุทโธคือความเป็นหนึ่งให้เกิดขึ้นในใจเป็นสมาธิแล้วท่านผู้ฟังในทะเบียนบ้านคุณจะเขียนว่าอะไรไม่ใช่ปัญหาหรอกคุณจะมีคำว่าพุทโธอยู่ในใจหรือเรื่องอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ถ้าจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นพุทโธแล้วนั้นดีมากเลยทีเดียวอย่าให้เป็นคนพูดเพียงแค่ในทะเบียนบ้านแต่ให้มีพุทโธเป็นบ้านของเราเป็นบ้านของจิตของเราจิตของเราท่านผู้ฟังต้องมีบ้านมีเรื่องอยู่เป็นวิหารธรรมให้พุทโธนั้นเป็นวิหารธรรมของจิตของเราเรามาฝึกปฏิบัติกันในวันนี้ด้วยการเจริญพุทธานุสติทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างติดต่อไม่ขาดสายทำอย่างไม่ลดละเราต้องสู้ท่านผู้ฟังเราต้องสู้ให้เป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพุทธะทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของเรากัปปะจาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร